NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Schiphol Group heeft meerdere boeren uitgekocht om extra stikstofruimte te krijgen, zowel voor Schiphol als voor Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NRC. Het uitkopen van boeren door bedrijven is omstreden, omdat de overheid het recht op de eerste koop wil. Het Russische ministerie van Defensie claimt dat het Oekraïense drones heeft neergehaald die vanochtend twee militaire luchtmachtbases in Rusland aanvielen. Volgens het ministerie zijn door de brokstukken drie militairen om het leven gekomen en zijn twee vliegtuigen licht beschadigd geraakt. Bij het Nationale Postbedrijf van Spanje zijn drie pakketten met dierenogen onderschept, meldt de Spaanse politie. Pakketten waren gericht aan de Oekraïense ambassade in Madrid en de Oekraïense consulaten in Barcelona en Malaga. Politie werd getipt door medewerkers van het postbedrijf. De man die vanmorgen werd aangehouden in het zuiden van Duitsland op verdenking van het neersteken van twee meisjes van 14 en 13... is een 27-jarige man uit Eritrea. Meisjes werden in een plaatsje vlak onder Ulm in Baden-Württemberg aangevallen. Meisje van 14 overleed even later. Meisje van 13 is zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Het kabinet ging vandaag met verschillende boerenpartijen aan tafel. En dat is voor het eerst sinds het rapport Remkes. De bedoeling is om de eerste contouren van het veelbesproken landbouwakkoord te schetsen. Landbouwminister Piet Adema koerst op een akkoord in het voorjaar van 2023, begin volgend jaar dus. Dit moet boeren echt perspectief bieden. Maar hoe ziet dat perspectief er eigenlijk uit? Dat gaan we bespreken en vele andere zaken. En dat doen we met Tom van Kampen, hij is Tweede Kamerlid voor de VVD. Peter Drent, CDA-gedeputeerde in Gelderland. Ook nog een keer lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen. En Esther de Snow, zij is hoofdredacteur van De Nieuwe Oogst. U kunt thuis ook meepraten via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. En zoals wel vaker in deze uitzending gaan we even schakelen met Jan-Vincent van Zuiden, oftewel Qatar, Zuid-Korea, Brazilië. Het is een swingend half uurtje wat we hebben gezien van de Brazilianen. Ze leiden al met 3-0 maar liefst tegen Zuid-Korea. Het arme Zuid-Korea wordt helemaal ondersteboven gespeeld. Het werd 1-0 door Vinicius Junior. 2-0 door een penalty van Neymar. De man die weer fit is en kan spelen. Belangrijk voor Brazilië. En zojuist de 3-0. Een schitterende aanval. Richarlison, de spits van Tottenham Hotspur. Hij controleerde zelf de bal met het hoofd. Ging een prachtige combinatie aan. En uiteindelijk kreeg hij de bal terug en schoof hij hem uitstekend binnen. Brazilië had nog weinig indruk gemaakt dit toernooi, maar nu swingt het echt en staan ze na ruim een half uur met 3-0 voor tegen Zuid-Korea. En als daar wat verder gebeurt, dan hoort u natuurlijk hier meteen in de uitzending. Het is de week van de landbouw in Politiek Den Haag. Vandaag ging het kabinet voor het eerst om de tafel met verschillende boerenpartijen om een eerste aanzet te geven en zodoende tot een landbouwakkoord te komen. En morgen, jawel, morgen gaat de Kamer in debat over de begroting van de landbouw. Tom van Kampen, Kamerlid voor de VVD. We hadden meneer Staghouwer. Ja. Die had wat extra tijd nodig om een brief te schrijven. Toen kwam die brief er, die werd zo negatief ontvangen dat hij er consequenties aan verbond en opstapte. Toen dachten we, nu gaat het toch nog gebeuren in december. Gaan we die brief met dat perspectief krijgen? Maar wat gebeurt er? We gaan eindeloos polderen. We gaan vergaderen aan verschillende tafels. Per saldo, hoeveel tijd hebben we eigenlijk verloren? Nou, ik denk dat eigenlijk de situatie met de pasuitspraak in de Raad van State in 2019 al het moment was waarop we aan de slag hadden moeten gaan. Er is een hoop gebeurd, maar we weten nog steeds niet genoeg, want het land staat nog steeds op slot. Maar de vraag was hoeveel tijd we verloren zijn. Ik denk dat zaken wellicht achteraf sneller hadden gekund, maar ik kijk liever vooruit en naar wat we gaan doen. En er is een hoop werk aan de winkel. Okay. Peter Drent, lijsttrekker voor uw partij in Overijssel. Gelderland. Excuses. Even nog het volgende. Het ziet er naar uit dat die tafels waar dus aan vergaderd wordt, dat die nou net na de Provinciale Statenverkiezingen met een uitslag naar buiten komen. Vindt u dat als lijsttrekker prettig of onprettig? Dat maakt de lijsttrekker niet uit. Dat maakt de gedeputeerde wel heel veel uit. Want die heeft het liefst zo snel mogelijk een akkoord. Waarom maakt dat de lijsttrekker niks uit? Het maakt echt niet meer uit of dat er nou 1 maart is of 30 maart. Het verschil is dat u wel of geen verhaal heeft als u de verkiezingen gaat. Ik heb een prima Gelders verhaal. We werken daar al jarenlang aan. We zijn in goed overleg met elkaar. Dat wil niet zeggen dat we het altijd met elkaar eens zijn. Dat is iets anders. Maar we willen vooral meters maken. En om meters te kunnen maken heb ik het kabinet en de Kamer nodig. En daar schort het wel een beetje aan. Maar toch heel even, mocht het dan helemaal in uw handen zijn, zou het u voorkeur hebben om het akkoord voor de verkiezingen te hebben of net daarna? Liever ervoor. Liever ervoor. Oké, dat wilde ik even horen. Esther de Snow, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk partijen aan tafel nu komen. En onder veel boeren is het een discussie. Moet je nou wel of niet mee gaan vergaderen, onderhandelen? Wat is een beetje de gemoedstoestand bij uw achterban? Nou, we zien over het algemeen dat boeren toch wel het heel erg toejuichen dat de belangenorganisaties aanschuiven bij dit overleg. En gaan dus over hun eigen toekomst en daarover meepraten en daarover mee onderhandelen en daar ook mee invulling aan geven. Dus overwegend, kom op aan tafel, meepraten en meebeslissen. Zeker. En naast u zat Peter Drent instemmend te knikken. Voor waarvan akte zeggen we dan? Straks praten wij... maar ik geef ze gelijk. Want de trein rijdt gewoon door. Dus als je niet aan tafel zit, kun je ook niet bepalen welke kant hij op gaat. Helder. We gaan wat dit allemaal betekent, gaan we uitgebreid met jullie drie doorbespreken. Maar eerst gaan we naar Elif. Elif Izitman, zeg ik maar even keurig, voordat ik me weer verspreek. Want die heeft voor ons het politieke nieuws van vandaag bijgehouden. Zeker weten. Goedenavond allen. Opnieuw heeft de rechter, dat kennen we natuurlijk ook van dit dossier wat we nu bespreken, een streep gezet door kabinetsbeleid. En dit keer gaat het om de maatregel om gezinshereniging in te perken. Dat was onderdeel van de veelbesproken asieldeal van het kabinet. En de voorzieningenrechter in Haarlem heeft bepaald dat die maatregel in strijd is met de Vreemdelingenwet en twee bepalingen in de Europese gezinsherenigingsrichtlijn. De zaak is gestart door een Syrische vrouw van wie het gezin in Soedan zit. En de rechter heeft geoordeeld dat die IND zich nu moet inspannen om binnen 24 uur dat gezin naar Nederland te halen. En die IND gaat dat doen. Hebben ze gezegd, nou, het is dus wat ik net al zei, het is een uitspraak die vooral voor de VVD enigszins gevoelig ligt. Dus ik wil ook even naar het VVD-Kamerlid hier aan tafel voor een eerste reactie. Ik weet dat het niet uw portefeuille is, maar ik ga het toch vragen. Ja, kijk, dit is een individuele zaak of een individuele geval. En ik vind het zorgvuldig om te kijken wat die uitspraak betekent voor de voorstellen en de inzet van het kabinet hierop breder. En dat kan ik op dit moment niet, want ik heb die uitspraak niet bestudeerd. Dus dat zou ik eerst willen doen voordat ik daar op dit moment iets zinnigs over kan zeggen. Ja. Maar als het dus niet alleen individueel geval betreft, maar met horizontale consequenties, namelijk voor iedereen? Nou ja, dat is wat als, maar ik vind het belangrijk. Het is niet voor niets dat het kabinet deze maatregelen heeft genomen. Hè. De opvang loopt vast, de doorstroming loopt vast. En dit is een maatregel om ervoor te zorgen dat die hele keten wel beheersbaar blijft. Ja. Het is niet voor niets dat het kabinet dit doet. Dus die maatregel vind ik belangrijk. Alleen wat deze specifieke uitspraak van deze specifieke rechtbank betekent in deze specifieke zaak, kan me voorstellen. Daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Ja. Nee. Het spannende is natuurlijk wel, blijft de hele tijd. Hè. We hebben natuurlijk allemaal urenlang gekeken naar die gesloten de deur. Een pittig gesprek heeft zich daar laten plaatsvinden. Het punt is natuurlijk dat je luistert naar de premier, die zegt ik doe een inspanningsverplichting, ik heb goed geluisterd naar mijn eigen partij, maar uiteindelijk ben je afhankelijk van internationale afspraken en jurisprudentie. Dus als je het echt wil aanpakken, dan moet er een aantal verdragen op de schop. Daar zijn we toch wel middels bij dat punt. Nou ja, kijk, ik denk, als ik ook kijk naar wat mijn eigen partijcongres daar een aantal weken geleden over heeft uitgesproken. Iedereen vindt dat je mensen op een fatsoenlijke manier moet opvangen. En de beelden die wij afgelopen zomer hebben gezien van Ter Apel, dat wil niemand. Tegelijkertijd, ja, om grip te houden op dat die hele asielketen die is vastgelopen, zal je ook iets moeten doen aan die instroom. Ja. En daar moeten we naar kijken. Dat zal internationaal moeten, dat zal nationaal moeten. Daar wordt naar gekeken. Dank. Ja. Elif. Ja, wat mooier nieuws misschien. Brussel gaat waarschijnlijk de portemonnee trekken voor de financiering van de Lelylijn, waar mensen in het noorden al heel lang op zitten te wachten. Is namelijk besloten dat het wordt opgenomen in het Trans-Europees Transportnetwerk. En dat betekent dat er aanspraak kan worden gemaakt op subsidie vanuit Brussel. Het kabinet heeft al besloten in het coalitieakkoord om er 3 miljard voor uit te trekken. En naar verwachting gaat de lijn 6 tot 9 miljard kosten. En vanuit de regeling in Brussel kan er een maximale bijdrage van 30% tot 50% worden gerealiseerd. Dus het is nog even de vraag of dit ook het budget rond gaat krijgen. Maar het is in ieder geval goed nieuws voor mensen in het noorden die ook af en toe naar de Randstad willen. Zo is het. We hebben aan de telefoon Hap de Moede Hoop, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Meneer De Hoop, goedenavond. Goedenavond. Ja, want als we bij die Lelylijnen uitkomen, dan komen we vrij gauw bij u uit. U bent een hartstochtelijk voorvechter hiervan. Of was het maar om uw eigen woon-werktijd wat te verkorten, geloof ik? Ja, alleen daarvoor scheelt het al, zeker. Zeker, zeker. Maar het is een beetje een raar verhaal. Hè? Het lijkt een beetje van, komt hij er wel, komt hij er niet? En het leek er weer van niet te zijn, want het was geen prioriteit voor ProRail. Maar ja, met deze eventuele Europese, Brusselse wind in de rug, is hij weer een stapje dichterbij? Ja, nee, zeker. Het is ontzettend belangrijk. En het was al mooi natuurlijk dat het kabinet 3 miljard had gereserveerd voor de lelylijn. Maar dan kwam je nog niet verder dan de halte Heerenveen. En dan moet echt tot Groningen aan toe voor heel Noord-Nederland. Om een goede verbinding te hebben voor de leefbaarheid, voor de economie. Voor mensen die naar het werk kunnen. En nou ja, het is gewoon een heel mooi nieuws dat Europa ook de beurs gaat trekken waarschijnlijk voor die lelylijn. Ik denk niet dat we dan al bij die 9 miljard zijn, maar we zijn echt wel weer een stap verder. En dat is heel belangrijk voor de toekomst van Noord-Nederland. Ja. Nog belangrijker zou zijn als je tot het kernnetwerk gaat horen. Maar dan zou je moeten doortrekken naar Duitsland. Dus eigenlijk vanuit Groningen dan zo, hup, onder Bremen zo, of onder Hamburg zo naar binnen daar. Ja, zeker. Ja, je zou hem kunnen doortrekken naar Hamburg. En als je bij Hamburg bent, kun je hem ook theoretisch heel goed doortrekken naar Scandinavië toe. Ja. Dus er liggen heel veel ook internationale mogelijkheden met die lelylijn. Dus ik zou ook het liefst zien dat niet Groningen het eindpunt is, maar dat we nog veel verder gaan. Maar voordat we zo ver zijn, dat duurt het nog wel even. En dit is al een hele mooie stap. Zeker, want dat zijn meteen wel twee problemen. Die Duitsers staan daar niet echt om te springen op dit moment. Dus die moeten nog even enthousiast gemaakt worden. En we missen nog wat miljarden. Ik zal even bij mijn Duitse partijgenoten nog op de deur kloppen om ook wat enthousiaster te worden. Maar ik denk nu zij zien dat Europa ook bereid is om geld voor die lelylijn te trekken, dat zij misschien ook wel eerder weer een stapje naar voren zetten. Dus ik denk ook voor die kant dat het positief is. Ja. Toch blijft het een raar verhaal. Je zou toch denken, in al dat gelaas en al dat gedoe met Groningen, dat als er ooit een momentum is om die lijn nu gewoon aan te leggen, hebben we ook niet gewoon te maken dat de lobby vanuit het noorden zelf, ja buiten u natuurlijk, want u bent een hartstochtelijk voorstander, dat die een beetje te wensen overlaat? Nou, ik denk dat dat op lange termijn wel zo is geweest. Want sinds de jaren 80 wordt er al gesproken over een Zuiderzeelijn. En ja, de lelylijn, Zuiderzeelijn, hoe je het ook maar wilt noemen, ligt er nog steeds niet. Ik denk wel dat het beter wordt. En je zag ook bij het Kamerdebat over de 7,5 miljard voor infrastructuurgelden, dat echt de lobby vanuit het noorden zo goed was dat er deze week nog veel meer miljarden vrij lijken te komen voor Noord-Nederland. Dus dat wordt beter en ik ga hem in ieder geval met al mijn collega's blijvend inzetten voor Noord-Nederland. En goed, hap de moeder hopen. We gaan kijken, blijven met u meekijken in de verwachting dat hij er uiteindelijk ooit een keer zou komen. Dank voor uw bijdrage. Dank tegen Elif Isetman, maar we gaan meteen door naar Qatar. Jan-Vincent van Zuiden, wat gebeurt er daar? Ja, Brazilië heeft er zin in vanavond. Het is 4-0 geworden door een doelpunt van Lucas Paqueta op aangeven van Vinicius Junior. Zo staat het dus al na 36 minuten al 4-0 voor Brazilië tegen het arme Zuid-Korea. Dat wordt echt helemaal ondersteboven gespeeld door een swingend Brazilië. Ja, de vraag is niet meer of Brazilië gaat winnen, maar hoeveel zin ze er nog hebben en hoeveel doelpunten er nog bij gaan komen. Want ja, je kan natuurlijk voorstellen met zo'n zwaar toernooi dat er een aantal spelers gewisseld gaan worden in de tweede helft. Want de buit voor Brazilië is wel binnen. Ze leiden met 4-0 tegen Zuid-Korea. Het is misschien wel de meest heikele kwestie op dit moment in Politiek Den Haag. De toekomst van onze landbouw. Vandaag ging het kabinet voor het eerst om de tafel met verschillende boerenpartijen om de contouren van het landbouwakkoord te schetsen. Dit laat helaas nog wel even op zich wachten. Dat zei landbouwminister Piet Adema vorige week bij de collega's van Opeen. Ik spreek heel veel boeren in het land die echt willen veranderen. Die echt die grote opgave zien. Maar wanneer is het landbouwakkoord? En die willen echt met mij om de tafel om te kijken van, en hoe gaan we dat dan doen? En dat gaan we de komende maanden doen. En het streven is om daar eind eerste kwartaal, begin tweede kwartaal ergens tot het landbouwakkoord te komen. Voor of na de provinciale statenverkiezingen? Ik verwacht niet dat het voor de provinciale statenverkiezingen zal zijn. Dus het tweede helft voorjaar? Ja, kijk. En als dat nou niet lukt? Als dat niet lukt? Nee. Wat dan? Nou ja, kijk, ik ga ervan uit dat het wel lukt. Ja, de vraag is of dat terecht is. Dat bespreken we en dat doen we met drie gasten hier aan tafel. Tom van Kampen, Kamerlid voor de VVD. Peter Drent, gedeputeerde in Gelderland, ook lijsttrekker daar voor het CDA. En Esther de Snow, zij is hoofdredacteur van de Nieuwe Oogst. Van Nieuwe Oogst, moet ik zeggen eigenlijk, hè? Nee, je zegt het goed. De Nieuwe Oogst. Kijk aan, kijk Nieuwe aan. Oogst. Even, we hebben die brief gehad. De Kamer heeft een brief ontvangen van minister Adema. 18 pagina's. Ik begin even bij meneer Drent. Wat was het de gemoedstoestand bij u toen u de 18e pagina omsloeg en het pakketje ze even terzijde schoof? Met 18 pagina's ministersbrief. Dat ik vooral heel veel vragen had. dat ik aan de andere kant ook blij was dat er in elk geval een aantal voorzetten voor gesprekken zaten. En misschien nog wel het belangrijkste, dat hij de brief ook had kortgesloten met de belangrijkste landbouwgroeperingen, die ook bereid waren met elkaar aan tafel te zitten. Want dat laatste is misschien nog wel het allerbelangrijkste om tot een akkoord te komen. Ja. En ik had liever wat meer concreets gezien. Maar ik snap ook dat dat niet kan. Het was pas enkele weken naar Remkes. Remkes was niet voor niks gekomen. Het is totaal uit de hand gelopen qua contacten met elkaar. Dus ja, meer kon je eigenlijk ook niet verwachten van een minister die er ook net is, die zich in moet werken. Ik vind dat hij dat knap doet. Esther de Snow, wat was uw gemoed, Susant? Nou, ik denk zelfs dat het een bewuste keuze is van Adema om zo oppervlakkig te komen met deze brief. Ja. Tenminste, de inhoud zo oppervlakkig te laten zijn. Het staat vol met vertrekpunten, dilemma's, vergezichten, stippen aan de horizon, et cetera. Ja, want ik denk als hij wel concreter was geweest, dan had dat ook meteen weer heel veel discussie doen opladen. En wellicht had het ook tegengehouden voor een aantal sectorpartijen om in ieder geval ook aan tafel te komen. Dus ik denk dat het voor hem een bewuste keuze is geweest, een tactiek, om het daarom vooral te laten bij inderdaad vertrekpunten, goede bedoelingen en uitgangspunten. Ook een stukje wens, denken wellicht ook, van het kabinet. Zo wordt het in ieder geval soms wel gevoeld vanuit de boeren. Maar bewust dus om inderdaad die partijen ook aan tafel te krijgen en niet alvast voor te sorteren op het een of op het ander. We gaan direct een aantal elementen uit die brief pakken en we gaan ook vooruitkijken op die gesprekken die dus vandaag in eerste aanleg begonnen zijn. Meneer Verkampen, ik kom bij u even. Als je nou naar de situatie, het was natuurlijk een wonderlijke situatie dat we Remkes hadden die eigenlijk als een persconferentie eigenlijk iedereen een schop onder zijn kont gaf. Hè? Dus van de minister tot de boeren, tot de mensen die kaartjes hadden gemaakt. Iedereen kreeg er van langs. En toen hadden we daarna een situatie, als dat kruid nu neerdaalt, dan zien we uiteindelijk echt wat er moet gebeuren. Ja. Is er nou inderdaad een helderheid nu zoveel weken naar Remkes? Of is het opnieuw toch een beetje mistig aan het worden? Wat zei die nou? Wat bedoelde die nou? Nou, een van de belangrijkste conclusies die hij trok, vind ik eigenlijk ook wel dat hij de overheid niet alleen van de afgelopen jaren of maanden, maar de afgelopen decennia bijna zelfs een tik op de vingers geeft. Hij heeft gezegd, die overheid heeft zich niet betrouwbaar getoond. Toen het melkquotum eraf ging, is voorspeld dat het bevrijdingsdag werd. En uiteindelijk kwam de overheid met terugwerkende kracht, met een zwaar stelsel, het fosfaatrecht zelfs technisch, maar wat boeren uiteindelijk weer ontzettend veel geld heeft gekost, omdat ze moesten krimpen. Dus dat boeren die overheid wantrouwen, dat begrijp ik heel erg goed. En als je draagvlak wil in die sector, om die grote beweging waar we over gaan praten, te kunnen inrichten, dan moet je ze wel aan tafel hebben. En we kennen allemaal de beelden van afgelopen zomer nog, met omgekeerde vlaggen, partijen die niet bereid waren om aan te schuiven. Ja, dan moet je wel wat te bieden hebben. En dat vind ik wel belangrijk. Ook omdat het zo lang duurt, het nieuws van vandaag, dat net in het nieuwsblok met Jeroen Verkan, is natuurlijk dat vandaag het nieuws is dat Schiphol en Lelystad Airport beide eigenlijk op eigen houtje boeren gaan uitkopen. Om die deposito's eigenlijk over te nemen. Dus als je die boeren uitkoopt, kun je die stikstof die dan vrijkomt, kunnen zij gebruiken om te vliegen. Ja. Dat is niet de bedoeling. De overheid heeft gezegd, wij willen het eerste recht hebben, dat er niet een soort wildhandel ontstaat. Maar ja, geeft die partij eens ongelijk. Als het zo lang duurt, dan ga je niet te lang wachten, want je hebt geen tijd. Het is ook niet nieuw. Hè? We hebben ook een provincie gehad in het verleden die stikstofruimte opkocht voor de aanleg van een weg in een hele andere provincie. Waar bleek dat eigenlijk die boerderijen er al niet meer stonden. Hè? Dus die uitwassen zien we nog steeds in de praktijk. Ja, het kabinet, minister Van der Wal, doet voorstellen om te voorkomen dat dat nog kan gebeuren. Maar daar ben je niet van vandaag op morgen. En ik vind het belangrijk dat die regie er komt. Dat je dat Wild West van die handel er niet hebt. Daar hebben we ook een motie op ingediend in de Kamer om ervoor te zorgen dat die strakke regie er is. Maar daar ben je van vandaag op morgen helaas nog niet. Hoe jammer ik dat ook vind. Esther Snow, zoals gezegd, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. Ik vroeg net aan meneer Verkamp, eigenlijk wil ik u dezelfde vraag stellen. We zijn nu x aantal weken na het rapport Remkes en toch die furieuze speech die hij gaf. Ik hoorde Caroline van der Plas zeggen dat ze ergens nog een beetje zoals verliefd op me was geworden. Nou, dat is toch een wonderlijke uitspraak. Maar hoe, als het, nog eens, ik ga u niet vragen natuurlijk al uw lezers, abonnees helemaal te doorgronden, maar toch als rode draad even. Is men nog steeds enthousiast over het rapport Remkes? Ja, zeker wel. In de basis wel. Ik denk dat Remkes gedaan heeft, is vooral heel erg goed luisteren. Ja. En daarmee heeft hij wel een stuk vertrouwen eigenlijk weer teruggewonnen. En dat was eigenlijk, denk ik, toch ook wel ergens de kern van zijn verhaal en zijn boodschap, om dat ook vooral te doen. En dat zie je ook dus dat Piet Adema daar heel goed naar geluisterd heeft. Daarom wil hij ook per se op deze manier ook dat landbouwakkoord insteken. dus met die vage brief, om zoveel mogelijk ruimte te geven voor die boeren zelf. Ook natuurorganisatie, overigens, landschap.nl zitten ook bij. En ook de provincies. Maar om met elkaar, die stakeholders zeg maar van die landbouw, om met elkaar dus inderdaad het landbouwakkoord in te gaan vullen. En op die manier ook draagvlak te gaan krijgen. En het is natuurlijk wel heel fascinerend om te zien ook hoe de Kamer daarop reageert. Je ziet bij het laatste debat daarover dat een aantal partijen daar ook echt proberen constant weer grip op te krijgen. De Kamer probeert het dan ook wel naar zich toe te trekken, om daar toch grip op die inhoud te krijgen. Adema heeft dat echt te vuur en te zwaar het verdedigd van nee, eerst de boeren, ik luister naar Remkes. Dat is wat hij gezegd heeft. Eerst met die boeren aan tafel en met de natuurorganisatie en de provincies, want samen moeten we het gaan doen. En dan pas is de Kamer ook weer aan zet. Het is soms even zoeken in die brief, maar er staan toch af en toe hele interessante dingen bij. Ik heb hier een ander stuk van de website in ieder geval van het ministerie. Van alle partijen om de boer heen, zoals voerleveranciers, voedselverwerkers, de retail en banken, verwacht ik een niet vrijblijvende bijdrage om ervoor te zorgen dat boeren in staat zijn te verduurzamen en zwarte cijfers kunnen schrijven. Dus onderwijl dus in de plus kunnen komen. Meneer Van Kampen, niet vrijblijvend. Ja, dat kan leiden tot verplichtingen, inderdaad. Ja, zo heb ik hem ook gelezen. Ja, terecht. Want meneer Drent, kom ik bij u uit. Tot nu toe hebben sommige partijen gezegd, denk ik onder andere aan de retail, maar ook die voedselverwerkers, buitengewoon interessant allemaal, maar we zijn nog niet verschenen. Nee, dat neem ik zo ook erg kwalijk. Ja? Want het is geen boerenvraagstuk, het is een voedselketenvraagstuk. Het is ook niet alleen maar een voedselketenvraagstuk. Het gaat over het wonen en het leven in het hele landelijk gebied. Het heeft zijn betrekking op industrieterreinen, op dorpen, op verenigingen. Dus het is een heel groot geheel. Dat hoort ook bij transitie. Alles moet een beetje anders dan dat het ging. Want als we niet iets veranderen, dan blijven we ook houden wat we hebben. En dat is precies het complexe. Daar zit ook wel de uitdaging in. Ja. Maar dat vind ik echt goed dat hij dat nu agendeert. En ook het lef heeft om het te zeggen. Het agendeert het. Hij nodigt ze uit. Maar heel veel vertrouwen dat ze meteen ook vrijwillig komen heeft hij, lijkt me niet. Want hier staat verderop in de brief. De minister sluit niet uit dat hij ook wettelijke maatregelen in zal zetten om de ketenpartijen aan te sporen. Zoals het vergroten van het duurzame aanbod van producten in het schap en transparantie over duurzaamheid. Meneer Van Kampen, ja, kom maar zo bij u. Nou ja, we hebben dat in het coalitieakkoord afgesproken. Omdat je ziet dat in de praktijk zie je dat boeren hun melk of hun vlees produceren tegen de prijzen op de wereldmarkt. Alleen de verduurzaming die ze ook vaak bieden, de duurzame wijze waarop in Nederland zuivel en vlees wordt geproduceerd, betaalt zich niet uit in de prijs. En wat je dus ziet, is dat die kosten worden afgewenteld uiteindelijk op de eerste schakel van onze voedselketen, en dat is de boer. Ja. En daarvan hebben we met elkaar in de coalitie gezegd, dat is unfair, dat is oneerlijk. Als je wil dat die sector verduurzaamt, dan hoort daar dus ook bij een eerlijke prijs voor de boer. En dat is de hele keten. Maar niet alleen die boer, maar ook wij als consumenten, de voerleverancier, de supermarkten. Ja, dat zou ook een bijdrage gaan leveren. Zonder bij die bijeenkomst geweest zijn, je kan nu al raden wat bijvoorbeeld retailers gaan zeggen. Level playing field. Dat is oneerlijk als we dat hier moeten doen, dat zou je dan inderdaad Europees of mondiaal moeten aanpakken. Het is wel interessant, want zij worden nu dus wel ook in dat landbouwakkoord betrokken. Hè? Zij worden ook gevraagd om nu ook aan te schuiven aan de hoofdtafel. Dus bij die vier landbouworganisaties, de natuurorganisatie en de provincies, om daar ook echt mee te praten en dus ook mee te onderhandelen. Want het is inderdaad zo dat die keten die doet aan greenwashing, terwijl de boer daar dus echt eigenlijk zeer weinig aan verdient. En dat kan natuurlijk niet zo zijn. En juist dat landbouwakkoord moet ook gaan over het verdienvermogen van de boeren. Dus ja, dan is dat die keten is inderdaad wel ongelooflijk belangrijk. Je kan dat eigenlijk niet doen zonder die keten erbij te betrekken. Ik denk, mijn inschatting is dat iedereen wel heel snel kan begrijpen dat die keten heel belangrijk is. Maar de vraag is op wat voor manier je die partijen kan forceren om aan tafel te komen. Nou, wat ik heel prettig zou vinden, is dat we gewoon een standaard hebben over wat is de kwaliteit die bij ons in de supermarkt of in de winkel op de schappen ligt. Dat is namelijk ook level playing field. En wat je nu ziet, is dat wij de primaire sector voorschrijven hoe we dat willen. En ik denk dat dat ook goed is, want daar hebben we ook een land van zoals we dat nu hebben. Maar het is wel raar dat dat moet concurreren tegen voedsel wat geproduceerd wordt op een manier die wij absoluut niet willen. Kennelijk op de andere kant van de wereld wel. En dat dan tegen elkaar op moet concurreren. Dat is raar. En het is ook nog bijzonder dat die producten vaak over ver moeten komen. Met alle uitstoot die daarbij hoort. Want ik dacht dat we ook nog bezig waren met CO2-reductie. Dus level playing field is niet alleen maar vrij mogen kopen op op de wereldmarkt. Maar dat is ook wel dan dezelfde producten tegen dezelfde prijs verwerven. Maar als ik uw pleidooi volg, en dat volgens mij is dat goed te doen, dan zegt u ook, dit moet je dus meteen Europees aanpakken. Ja, volgens mij zitten er ook wel handvatten in Europa om dat te doen. Ook in de regels. Want Parmaham mag ook alleen uit Parma komen. Dus waarom zeggen we niet gewoon van Nederlandse varkens trouwens meestal, hè, die daar 2 weken staan en dan zijn het opeens Parma-varkentjes geworden. Italiaanse varkentjes. Volgens mij zitten er handvatten. En ook, denk ik dan, we doen dit niet omdat we het alleen maar leuk vinden. We doen dit ook omdat we een mooier en een schoner Europa willen hebben. Dan zie ik vanuit de Europese Commissie voorzitter daarvan komen, dan moet ook de Europese Commissie de lidstaten de ruimte geven om dat ook met elkaar te doen. Nou, dat zal een spannende discussie worden. Volgens mij hebben we heel wat bewindspersonen die daar op diverse ministerraden aardig wat kooltjes op het vuur kunnen doen. En ik dacht, Frans Timmermans dan maar voorop, want dat is onze eurocommissaris. Laat hij dan het voortouw nemen, want hij doet die plannen. Die helpen voor een deel in deze richting. Dan moet hij ook zorgen dat de regels daarbij passen. Meneer Drent, we hebben u wat vaker tot groot plezier in deze uitzending mogen verwelkomen. Even. En u kon altijd goed vertellen, even, want u bent ook een gedeputeerde die gewoon af en toe een erf oploopt, aanbelt bij een boer met de simpele vraag, hoe gaat het hier? Als u op dit moment, we spraken elkaar denk ik een jaar geleden voor de laatste keer in de studio, als u op dit moment gewoon eens een erf oploopt, hoe zou u de situatie onder de boeren in uw provincie schetsen? Die zijn extreem afwachtend. Het is niet zo explosief, maar vertrouwen in Den Haag proef ik niet. Ik vroeg wel in mijn provincie een redelijk groot vertrouwen dat de provincie het op wil pakken, los dat ik niet altijd doe wat ze graag willen. Maar vooral heel veel onzekerheid. Mensen willen stappen nemen, of stoppen, of veranderen, of verplaatsen. En ze vragen mij van, wanneer kan ik een deal maken? Waar kunnen we afspraken over? De behoefte om deals te maken is groot. Ja, het zij om grondgebondenheid, zij om verplaatsing, het zij om stoppen. Dat is mijn grote zorg. Ik hoor de muziek al. We gaan naar het nieuws van 9 uur. Tot 9:30 luister je naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Tom van Kampen, Kamerlid voor de VVD. We hoorden net Peter Drent, CDA-gedeputeerde in Gelderland. En Esther de Snow, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. Zometeen na het nieuws en de reclame praten wij door over het landbouwakkoord. Het moet er nu echt van komen. En de meeste partijen, jawel, ze willen wel aan tafel. Tot zo. Oranje op het WK voetbal. Dumfries dan krijgt nu de bal. Oh, Memphis, doelpunt. Ja! Nederland op 1-0. Dumfries bal voor en Blind. Ja! Het is 2-0. Vrijdagavond de kwartfinale. Oh, Memphis, die doet Memphis. En die geeft die bal terug. Maar gelukkig doen Amerikanen er denk ik niks mee. Luister, Oranje. Weer komen de voorzet naar de tweede paal. Dumfries, ja, weer. Ja. Nederland op 3-1. We zitten in de kwartfinale. Vrijdagavond om 8 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Argentinië. Wie luistert, weet meer. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Dit is Samuel. Hi, I'm Samuel. Samuel heeft HIV. Maar omdat hij op mannen valt, krijgt hij niet de zorg die hij nodig heeft. Net als vele andere homoseksuele mannen in Kenia en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Samuel van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo mooi vast. Cool dat je zo dicht bij je dat aan? Ja, dat is helemaal van goud. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl.

Laten we eerst even naar de situatie even kijken. We hadden het even over die, voor het nieuws hadden we het over die keten. Van de boer, denk aan de retailers, denk aan de banken, denk aan de vleesverwerkers, et cetera, et cetera. Toch blijft het ingewikkeld, want in die zin dat deze partijen heel vaak geen enkele baat bij hebben om aan die tafels te komen. Want als je daarmee gaat onderhandelen, betekent het iets wat waarschijnlijk effect heeft op je winstmarges, meneer Van Kampen, mag ik het zo zeggen? Dat zou maar zo kunnen, ja. Dus het is volstrekt logisch om aan te nemen dat die partijen zeggen, ga maar lekker vergaderen, wij wachten het wel af. Nou, ik denk dat in de praktijk heel goed voorbeelden te denken zijn waarbij je er ook een nieuw verdienmodel uit kunt halen. Kijk naar bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk, waarbij ook echt een nieuwe standaard is gecreëerd voor een verbetering van dierenwelzijn. En vergeet niet, het is niet dat we het opnieuw bedenken. In Frankrijk wordt ook al veel meer gekeken naar hoe je met prijsafspraken producten op een betere manier kunt verwaarden en in de schappen kunt leggen. We moeten daar gewoon iets creatiever over worden. Dat is wel een discussie die al bijna decennia gaat met de retail. Is, dat klopt, maar ik denk dat het dat er zijn geen beweging in geweest. Ik denk en daarom leest hij ook in het coalitieakkoord dat het kabinet en de coalitie ook bereid is om daarbij eventueel als stok achter de deur wetgeving voor te stellen. Als zelfs de autoriteit Consumenten en Markt, de ACM, zegt dat retailers op dit moment nog te veel achteroverleunen en kansen laten liggen bij het maken van prijsafspraken het betalen van een eerlijke prijs voor duurzaam voedsel. Ja, dan is er wel wat aan de hand, hè? En dan vind ik dat je daar ook echt wel concrete resultaten van mag zien. Maar een eerlijke prijs, laten we het even meteen een beetje bij naam noemen. Dat gaat gewoon dat sommige producten, denk bijvoorbeeld aan vlees, gewoon veel en veel duurder gaan worden. En als je nu kijkt, ik krijg nog steeds af en toe van die glimmende foldertjes in mijn bus, waar allemaal aanbiedingen staan. En dan zie je toch nog dat vlees is vaak, nou ja, als je op de voorpagina's van die glimmende foldertjes kijkt, zie je dat ze nog steeds, vlees is het product waar ze mee in elkaar hebben concurreren. Nee, dat en dat gaat u vooral wie dat voor de laagste prijs kan aanbieden. Dat klopt. Alleen ik zie ook, als ik praat met boeren, hoeveel partijen er langskomen op het boerenerf en hoeveel erbij betrokken zijn. Tussen die boer, die eerste schakel van die voedselketen, tot aan die consument. Hoeveel partijen er verdienen aan zo'n product, dan denk ik, nou, dan mag je van die keten verwachten dat je creatief meedenkt over het voorkomen van afwenteling voor die verduurzamen op die portemonnee van de boer. Want ik snap dat je dan als boer denkt, ja, hallo, mooi die verduurzaming van die sector, maar ik produceer tegen wereldmarktprijzen. Toch loop je wel, als ik beluister nu ook, dat loop je wel tot het punt dat je denkt, ja, we weten allemaal waar die prijsverhoging gaat belanden. Nou, bij u, bij mij, bij het pels, we staan af te rekenen bij de kassa. Nou, dat zou kunnen dat een effect heeft. Maar ik vind ook dat je, laten we nou eerst eens beginnen met die sector spreken over hoe zij zelf die niet vrijblijvende aanpak zien. Wat is uw inschatting? Want die tafels zijn nu begonnen. Vandaag was de eerste dag van allerlei tafelsessies. Wat is uw inschatting? Want u hoort daar van alles over. Wat is uw huidige indruk? Gaan deze, de banken, de retailers, de vleeswerkers, komen die aan tafel vrijwillig? Het zal moeten. Kijk, we zien dat we een landbouwsysteem hebben waar we decennia ongelooflijk van hebben geprofiteerd. Waar we voor een hele betaalbare prijs het beste, veiligste voedsel ter wereld met elkaar hebben. Maar wat uiteindelijk ook aanloopt tegen de draagkracht van het milieu en in de omgeving. En dat als je toe wil naar een landbouwtransitie waarin een boer een eerlijke prijs in een duurzame omgeving ondernemerschap tot bloei kan laten komen, dat er meer voor nodig is dan alleen maar die oude prikkel waar we heel veel aan hebben gehad van productie, productie, productie. Ja, maar uw inschatting dus, als ik het tussen de regels doorluister, is dat deze partijen misschien wel gewoon aan tafel komen zitten zonder dat er een wet nodig is? Ik hoop natuurlijk dat er geen wetgeving nodig is. Maar wat is uw inschatting? Nou, het zal moeten, want anders komt er wetgeving. Daar bieden Europese verordeningen allerlei mogelijkheden toe. De Fransen doen het. Dus, Hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, Esther de Snow. Ja, ik heb begrepen dat ze aan tafel gaan komen. Kijk, dat is toch bijzonder nieuws. Ja, in ieder geval, want het is ook een strategisch spel eigenlijk in die zin, als je qua belang. Want als je eenmaal aan tafel zit, moet je wel een hele goede reden hebben. Wil je van de tafel wegstappen en dan uitleggen waarom? Ja, dat is ook. We hebben gezien bij Remkes dat de ketenpartijen zijn ook uitgenodigd. En een enkeling is schoorvoetend uiteindelijk aan tafel gaan zitten. Dat was eigenlijk gewoon beschamend. Zelfs een aantal hele grote toonaangevende bedrijven die gewoon wegblijven. Dat kan gewoon niet. Ik bedoel, de Nederlandse boer die produceert al jaren duurzamer dan dat de consument in Nederland consumeert. En tegelijkertijd is hij altijd prijsnemer geweest. Ja, en wil je iets aan dat verdienmodel doen van die boer en die boer inderdaad mee laten bewegen in die verduurzaamheidstransitie waar we met z'n allen nu voor staan en wat we ook van hem vragen of van haar, ja, dan moet die keten ook gewoon daarin meebewegen. Dat kan niet anders. En hij kan niet alleen maar prijsnemer blijven en met een heel krappe marge blijven werken. Want alle investeringen die nodig zijn, die zijn ontzettend duur. En hij moet gewoon weten dat hij die op zijn minst terug kan verdienen. En nu is het heel vaak eenzijdig, krijgt hij allerlei extra duurzaamheidseisen opgelegd, zonder dat hij die ook kan doorrekenen in die keten, zeg maar. Dus hij neemt de kosten, hij moet de kosten ook nemen, maar hij krijgt er nooit de opbrengsten voor terug die hij dus wel zou moeten krijgen. Nou, dat is geen duurzaam, dat is geen duurzaam verhaal. Dat weet iedere ondernemer. Meneer Drent, voor het nieuws vertelde u even dat u de situatie onder uw boeren in de provincie Gelderland als iets minder explosief samenvatten. Maar nog steeds die grote onzekerheid, die blijft maar doordreunen eigenlijk. En dan gaat die onzekerheid heeft natuurlijk alles te maken met een mogelijk verdienmodel en ook de transitie van dat verdienmodel. Hey, als ik aan u vraag, want u spreekt heel veel van die boeren, allemaal één op één, kent die persoonlijke verhalen. Wat zijn de boeren, wat zien zij zelf vaak voor verdienmodel voor zich? Hebben ze daar zelf een soort idee? Ik zie grote verschillen tussen ondernemers. We hebben ondernemers die redelijk op die wereldmarkt georiënteerd blijven en daar ook in willen investeren. Waar ook bij de meesten echt wel geland is dat je dat dus niet naast N2000 natuurgebied moet doen, want dan loop je vast. Ik zie ook ondernemers, jonge mensen die het van de ouders over willen nemen en eigenlijk op die plek willen blijven en in harmonie met de natuur dingen willen doen. Dus die zijn heel erg geïnteresseerd in meer die grondgebondenheid in die natuur-inclusieve landbouw en vragen van wat kunt u voor mij betekenen? Kunt u mij dan ook langjarig toezeggingen doen hoe we dat doen? En allerlei vormen daartussen. Dus ik zie vooral een diversiteit ontstaan in het hele landbouwketen. En dat faciliteren wij ook. Wij betalen advies als boeren dat zelf willen hebben. En er zit één voorwaarde aan. Het mag niet een adviseur zijn die belangen heeft vanuit de overheid, de bank, de voederproducenten of de bedrijven die er achteraan zitten. Het moet echt de boer centraal wat hij of zij zou willen. En dan zie ik dat ze klaarstaan. En waar mijn grootste probleem nu is, is dat ik niet kan acteren. En het tweede wat ik zie is dat, zoals zo vaak, de samenleving eerst wat achterblijft bij wat de overheid graag zou willen. En nu zijn we al lang in de situatie dat die boeren mij voorbij vliegen. Dat ik als overheid niet kan schakelen. Wat zien ze gebeuren? Ze wonen in een buitengebied. Aardgas wordt duurder, we moeten van het aardgas af. Dan zeggen ze, hey, wij kunnen groen gas produceren. Dat is geen aardgas. Dat past heel goed in gebieden waar geen warmtenetten komen, want het is veel te dun bevolkt. Of er staat een industrie als. Moet u even uitleggen, hoe wordt dat groene gas geproduceerd? Nou, dan ga je, dat noemen we dan monovergisting. Hè? Niet de ingewikkelde waar van alles bij moet, maar gewoon mestvergisten. Daar komt het gas uit. Dat gaat naar de fabriek of de woningen. Het water wordt eruit gehaald. Dat is schoner dan wat uit de rioolwaterzuivering komt. Heel mooi in water vasthouden in droge gebieden. Ook een dingetje bij mij in de provincie. En dan blijft er iets over. Die gestaat heet dat deftig. En dat wordt nu nog gezien als afval. Maar dat is een prachtige kunstmest te vangen. Met organische stof die water vasthoudt in de bodem. Hoef ik dus geen kunstmest te kopen? Hey, dat was de fabriek die bovenaan die lijstjes bij Van der Wal staat met emitteurs bij de industrie. Grote gasverbruiken. Maar nou heb ik opeens iets gebracht waar stront eerst een kostenpost was, wordt opeens een verdienmodel. En helpt ons in de energietransitie. En helpt ons in het vasthouden van water. En er ontstaan er gewoon hele nieuwe verdienmodellen eigenlijk, met nieuwe producten. Maar dat is de nieuwe samenleving. En dat zie ik in die verschillende beleidsnota's staan. Maar ik zie die kruisbestuiving die je daarvan kunt maken, wat ook nieuwe economie genereert, die zie ik nu in de samenleving komen. Maar daar zijn wij nog lang zover niet als overheden. En ik kan soms met een heel klein beetje geld daar zomaar een enorme swing aan geven. En is geld dan altijd het ding? De investering die nodig is om dat product op die manier op de markt te krijgen? Eigenlijk heel plat. Ik heb verschillende van dat soort initiatieven. 20, 25 boeren. Weet je wat je nodig hebt als je monovergisting wil? dan moet je die gaatjes vloeren die zo moeilijk liggen bij de rechtbank, die moet je eruit halen. Je moet gewoon een normale vloer erin leggen. Want dan in de stal je het heeft goed. Het over. Ja, ja, ja, okay. Dus je gaat met veel goedkopere middelen werken. Niet met allerlei technische dingen, maar gewoon eigenlijk back to basics. En je maakt gebruik van alle middelen die je hebt. Zo was het vroeger ook, hè. Je gebruikt de stront om je land vruchtbaar te maken. Dat won je weer terug met producten die eruit kwamen. Dat voerde je ook aan de dieren. De houtswallen had je nodig voor de verwarming. Nou, nu doen we dat allemaal net iets anders. En je ziet dat het allemaal veel te veel in vakjes is gezet. TBO's, terreinbeheerende organisaties doen dit. De boer doet dat. De derde doet dat. Ja, dat werkt dus niet. En ik heb geen pleidooi nu om terug te gaan naar 1900 of 1850 of 1950. Want zo geweldig was het ook weer niet. Maar wel op een nieuwe manier met precisielandbouw is dat echt een kans. Met volgens mij weer toonaangevende landbouw. Met ook een exportproduct van Nederland. Echt fantastisch. Ja, sorry, het is een beetje een lang verhaal. Nee, maar ik ben echt enthousiast als ik die sector dat zie doen. Dit is natuurlijk interessant, meneer Van Kampen. Dat er gewoon letterlijk nieuwe producten ontstaan. Ja, Peter Drent staat hier slaat hier de spijker op zijn kop. Kijk, wat we zien is dat Nederlandse boeren en de Nederlandse agrarische sector loopt internationaal voorop met dit soort nieuwe innovaties en nieuwe manieren om met techniek, met die mestvergisting waar Drent het terecht over heeft, ervoor te zorgen dat je goed in harmonie met de omgeving toch kunt zorgen voor voedselopbrengsten. Alleen we zien dat oude Europese regels, maar ook Nederlandse regels, dat nog in de weg staan. Die stammen nog uit de tijd dat oude boeren vertellen mij dat wel eens als ik op werkbezoek kom. Toen zeggen ze, nou, we gooiden de mest zo dik op het land totdat het gras er blauw bij stond. Was ook niet bepaald goed voor de oppervlakte en de grondwaterkwaliteit. Alleen we zien nu dat de oude regels nog steeds uit die tijd stammen. Vanuit wantrouwen, allemaal middelvoorschriften noemen ze dat. Terwijl eigenlijk die techniek en die markt en die sector, die staat helemaal klaar om deze stap te gaan zetten. Mevrouw Snow, even. De rol van de banken is ook natuurlijk cruciaal. Hè? Dus de banken hebben eigenlijk, dat is natuurlijk toch wel even goed om te benoemen, de banken hebben eigenlijk een niet duurzame manier van werken gefinancierd. Ook al wisten de banken, en dan kijk je vooral naar de Rabobank, die wisten dat. Dat hebben ze ook inmiddels op televisie toegegeven. Nog net in het woord sorry, maar dat hadden we misschien met de wetenschap van nu anders moeten doen, terugkijkend. Hoe ervaren de boeren op dit moment de financieringsmogelijkheden vanuit de bank eigenlijk? Hebben die de groene draai er in die zin goed gemaakt al? Als je kijkt naar de Rabobank, wat natuurlijk de grootste financier is van de sector, die hebben ook wel hun eigen toekomstvisie gemaakt, wat op zich wel heel erg aansluit bij inderdaad ook wel die transitie en wat er ook wel moet gebeuren. En ook bij dit soort voorbeelden die hier aan tafel worden genoemd, om daarmee aan de gang te gaan en dat ook te financieren. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook, weten we ook, dat een bank is ongelooflijk risicomijdend van nature. Nou ja, en aangezien nu de sector bol staat van allerlei risico's, zeg maar, hè, en donkere wolken die boven die sector hangen. En om het bijvoorbeeld te nemen, het kaartje wat gepresenteerd toen is. Dat heeft al meteen ertoe geleid dat als jij dus een boerenbedrijf bent en je valt in een bepaalde regio, je zit dus in een regio op dat kaartje dichtbij een Natura 2000 gebied, dat je echt op geen enkele manier op dit moment een financiering kan krijgen. Nee. En ook niet als je er zelfs iets verder af van zit. Dat is ontzettend moeilijk, omdat die bank zegt van ja, we weten niet wat de overheid gaat doen. Maar dat kan je bank natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Als jij een boerderij die vlakbij zijn Natura 2000 gebied, of mensen die gecontroleerde piekbelasters, dat je dan bij de bank aankomt dat de bank zegt, ja hoor, gaan we even investeren voor de komende 20 jaar. Nee, dat is ook zo. Daar heb je gelijk in, dat klopt. Maar tegelijkertijd zie je dat daarmee wel de sector dus heel erg op slot staat. En dat staat natuurlijk al jaren. Want financieringsaanvragen worden echt mondjesmaat in behandeling genomen. En dat is niet alleen voor boeren die inderdaad op een hele moeilijke plek zitten, want daar kan je het nog van begrijpen. Maar ook wel boeren die dat in mindere mate zitten. Dus ja, die bank die heeft ook duidelijkheid nodig. Net zo goed als de hele sector zelf, zeg maar. Die heeft ook zekerheid nodig om inderdaad weer vooruit te kunnen. En die wil dat ook wel. Die wil dat ook echt wel stimuleren. Maar er moet wel eerst die duidelijkheid zijn. Als je terugkijkt in het proces, was dat kaartje qua timing was natuurlijk absurd. Dat iedereen daar aan de hand van zijn kleuren kon zien of hij wel of geen toekomst meer had. De timing was misschien verkeerd, meneer Drent, maar ik kom bij u. Ik kan me best voorstellen dat u misschien wel op uw werkkamers gedeputeerde daar in Gelderland misschien ook wel stiekem een kaartje heeft hangen, dat u verdomd goed weet in uw provincie waar het problematisch is, waar het uitzichtloos is en waar er nog ruimte is. U heeft het alleen misschien niet rondgezonden, dat kaartje. Nou, zo'n kaartje heb ik niet. En ik heb al heel veel zalen gehad waar ik zei baby roze en baby blauw vind ik hartstikke leuk. Maar niet op een kaart, maar wel in de babykamer. Die kaartjes en die lijstjes, dat werkt helemaal niet. Wat wij wel neerleggen, en dat is in december ook in onze statenvergadering, dat is de vraag, moeten we met elkaar in Gelderland gaan werken met overgangsgebieden rondom Natura 2000 gebieden. En als je dat doet, ga je dan aan de bedrijven die daar zitten, grondgebonden of intensief, ga je daar strakkere eisen aan stellen dan de bedrijven die daar buiten zijn, die dan gewoon meelopen met dezelfde regels in de rest van Nederland. Of kies je daar niet voor, maar dan geldt voor iedereen in Gelderland een zwaardere norm, omdat wel de helft van al die N2000 gebieden in Gelderland ligt. Voor ons is dat een open discussie. Als ik wel die zones aanwijs, zijn er middelen beschikbaar, ja, om daarop te sturen. Maar ja, dan kom je op de vraag, ga je daarop focussen of niet? En dat is een vraag die ik met de gemeente heb, die ik met de waterschappen heb, die we met de sectoren hebben. En dan maken we precies de 3 maanden gebruik van januari, februari, maart. Zodat ik in april het net kan ophalen en we met elkaar een route kunnen lopen om in juni in de nieuwe staten vast te kunnen stellen. Dat wordt de oplossing van Gelderland. Dat sturen we naar de minister. U beschrijft het proces, maar per saldo. Ja, maar als ik dus een kaartje neerleg, ja, dan gaat de discussie alleen maar over dat kaartje, zo hebben wij gezien. Ja. Nou, dat wil ik dus niet. Ik wil een inhoudelijke discussie met mensen. Gaan we kiezen om een strook aan te leggen rondom N2000... waar ik strakkere regels zet voor alle ondernemers, maar ook voor de industrie en de woningbouw, en daarmee de rest meer lucht geven, gewoon het landelijk beleid? Of gaan we de pijn allemaal dragen in een hele provincie? Nou, dat is een keuze. En die maakt mij niet uit. In beide gevallen haal ik mijn doel. We praten zo verder. We gaan eerst weer naar Qatar. Jan-Vincent van Zuiden, Zuid-Korea, Brazilië. Een kwartiertje onderweg in de tweede helft. 4-0 nog altijd de tussenstand in het voordeel van Brazilië. Dat een fantastische eerste helft heeft gespeeld. En daarmee het verschil al heeft gemaakt. En het valt Zuid-Korea te prijzen dat ze niet de kop laten hangen. Ze probeerden er nog wat van te maken in de tweede helft. En we zagen ook een goede kans voor de sterspeler Son Heung-min. Met een goede kans en ook een goede redding van Alisson, de keeper van Brazilië. Aan de andere kant geeft Zuid-Korea ook wel erg veel ruimte weg aan Brazilië. Om door te counteren en kansen te creëren. Rafinha heeft het 2 keer geprobeerd. Zo is het een hele leuke open wedstrijd. Spannend is het niet meer. De vraag is alleen, komen er nog meer doelpunten bij of niet? Brazilië-Zuid-Korea staat 4-0. We luisteren weer naar Haagse Lobby. Te gast zijn Tom van Kampen, VVD-Kamerlid, Peter Drent, CDA-gedeputeerde en lijsttrekker daar voor het CDA in Gelderland. En de hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, Esse de Snow. Meneer van Kampen. Ik zei het net even in de introductie even. De boeren hebben natuurlijk het nieuws bepaald. Qua onrust, qua onvrede, maar ook überhaupt wat er met Nederland gebeurde. En tegelijkertijd staat er nog eenzelfde soort giga-operatie op stapel. Namelijk de industriepolitiek. Dat betekent dat op dit moment in Den Haag, en ongetwijfeld ook aan allerlei tafels, polderend Nederland is druk bezig. Want er wordt gewoon de vraag gesteld naar grote bedrijven. Hoeveel stoot je uit? En wat is je negatieve voetafdruk? En als dat 2 keer heel negatief is, dan kan het wel zijn dat de overheid gaat zeggen, er is hier eigenlijk geen toekomst meer voor jou. En dat betekent dat daar ook weer met lijstjes gewerkt gaat worden. En dat betekent dat we misschien ook daar een kaartje wel al dan niet in het geheime daglicht gaat zien. Ik vroeg me een beetje in de aanloop naar deze uitzending af. Stel je voor wat voor boerendiscussie wij gehad hadden als je dat hele toestand, dus ook heel veel bedrijven die misschien wel geen toekomst meer in Nederland hebben, als je dat in 1 keer had kunnen doen. Dus niet die boeren helemaal in de frontlinie had gezet van we hebben een groot probleem en jullie zijn het grootste gedeelte van dat probleem en jullie gaan het oplossen. Als je het allemaal op tafel had gelegd, dan had je een heel ander debat gehad. Ja, maar ik denk dat daar zullen ook nadelen aan hebben gezeten. En de reden waarom het kabinet er nu voor heeft gekozen om eerder voor de aanpak in het landelijk gebied eigenlijk te presenteren, dat is omdat het kabinet belangrijk vindt, en dat deel ik, dat al die gedeputeerden die in al die provincies en al die statenleden die in al die provincies nadenken over die puzzel, wat kan in ons gebied nog wel voor soort landbouw en niet. Ik vind dat Peter Drent daar net een hele mooie voorbeeld en beschrijving van heeft gegeven hoe dat eruit ziet. Ja, dat je ze niet te lang wilt laten wachten, omdat dat natuurlijk gewoon heel veel tijd kost. En we kiezen ervoor om in het landelijk gebied echt gebiedsgericht te gaan kijken en daar de oplossingen te zoeken tot op het boerenerfniveau, wat nog wel kan waar. Ja, en die industriebenadering is dan toch een stuk generieker. Dat is echt landelijk, veel meer landelijk beleid. Is veel landelijker beleid. Natuurlijk ook wel toegespitst op individuele bedrijven. Maar je ziet dat daar veel meer met normering wordt gewerkt. Voorstellen worden gedaan. Dus ik zeg ook vaak tegen boeren. Ik zeg, ja, jongens, jullie staan er echt niet alleen voor. Ook van de industrie. Ja. Verwachten we echt dat er een verduurzaming plaatsvindt. Want laten we het dan even een beetje bij de naam doen. We staan aan de vooravond van echt iets ongekends economisch. Namelijk dat een overheid gaat bepalen eigenlijk wat voor soort industrie willen we hier nog wel hebben. Wat kunnen we hier niet meer permitteren. Waar willen we in uitblinken, waar misschien minder in, et cetera. Dus dat de overheid letterlijk economisch paal en perk stelt en richting geeft. Ja, toch, ik zag een oud filmpje van Ed Nijpels eind jaren 80. En daarin zegt hij dat hij vindt dat in, ik meende dat 2020 moest het zijn, dat de ammoniakuitstoot met 70% is verminderd. Als je nu kijkt naar de cijfers sinds de jaren 90, zie je dat we 66% hebben verminderd. En als je dan de opgave van dit kabinet doortrekt naar de doelen van 2030, heb je het over een percentage van 80%. Het is niet nieuw dat we nadenken over de vermindering van de uitstoot van zwavel, van ammoniak, van stikstofoxide, dat is van niet CO2. Nieuw, maar de consequenties die nu in de lucht hangen is wel nieuw. Zeker de schaal waarop. Ja, maar ik denk ook dat het noodzakelijk is, omdat we met elkaar willen wonen en leven in een wereld die schoon is en die in de toekomst mooier is dan die nu is. En daar mogen we met elkaar wat voor over hebben. En daar hebben we ambitieuze doelen voor gesteld. We gaan terug weer even. Nou, we gaan terug, we hebben het eigenlijk nog steeds over de situatie met de boeren. Ik wil even gaan luisteren naar Bart Kemp. Want hij is natuurlijk ook een man die zeer goed en heftig in het nieuws kwam. En de vraag is natuurlijk ook, wat doet iemand zoals hij eigenlijk? Gaat hij nou wel of niet aan tafel meepraten en meevergaderen en dus ook mee onderhandelen? Dit is wat hij zei. Ik kan je wel vertellen. Ik heb je vanavond appjes gekregen van sterkte Bart, maar ik kan niet kijken, want het grijpt me te veel aan. Ja. Serieus. En dat zijn duizenden gezinnen die al 3,5 jaar in die onzekerheid zitten. En die kinderen. Ja, ik kan er niet tegen, sorry. Nee. En dat is mijn drijf, rechtvaardigheid. Ik wil gewoon eerlijk en veilig voedsel produceren. En dat willen al die boeren. Nee. Ja? En daar willen we voor gaan. En we hebben gewoon recht op een eerlijke boterham daarvoor. Ja. That's it. Esther Snow, zoals gezegd, de hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. De landbouwlobby was natuurlijk, ja, van oudsher moet ik zeggen, altijd heel sterk, goed georganiseerd, zeer invloedrijk. Denk natuurlijk aan een club als LTO. En ineens zagen we dat hele speelveld totaal verbrokkelen. Via WhatsApp kwamen de hele nieuwe lobbyclubs en actiegroepen kwamen erop. Hoe is dat nu eigenlijk? Nou, dat is dat er een sterke landbouwlobby is, dat is nog steeds zo. Ik denk dat daarin LTO en NAJK wel meest toonaangevende organisaties zijn. Ook de meest grote wat betreft inderdaad hun achterbanden. Maar je ziet inderdaad natuurlijk een best wel een behoorlijke versnippering. En ik denk dat dat ook hoort bij zo'n transitieproces waar we ook in zitten. Dat inderdaad ook brokkelt, dat het ook uit elkaar valt, dat je verschillende stromingen ook krijgt binnen de sector. Wat inderdaad Peter Drent ook al eerder zei, de diversiteit in de sector is enorm en die gaat alleen nog maar toenemen. En daardoor, dat is ook inherent zeg maar aan hoeveel organisaties je krijgt enzovoorts. Maar die clubs hielden elkaar in die zin ook een beetje gegijzeld, want ze werden ook heel kwaad op iemand die bijvoorbeeld wel ging onderhandelen. Dan was je meteen eigenlijk een soort verrader. Dus ze hield ook tegen dat sommige belangenverenigingen aan tafel gingen. Hoe is dat nu? Ja, klopt. Je ziet dat nu minder is. En dat is eigenlijk wel sinds Remkes, wat ik al zei. Hij heeft daarin echt wel iets doorbroken. Dat er weer een stukje, of in ieder geval een begin van vertrouwen weer is gekomen, zeg maar. Je ziet ook een verandering daarover ook bij het kabinet. Hè? Nu met het landbouwakkoord moet dat inderdaad samen gaan brengen en tot één geheel gaan komen. Dat geeft wel iets meer vertrouwen dan dat er in ieder geval voorheen was. Ja, maar je ziet ook wel dat de sector denk ik ook inmiddels wel wat opgeschoven is. Als je kijkt naar de verschillende fases die een transitie zeg maar die je hebt daarin, hè, dat is verstarring, dat is de ontkenning, dat is vervolgens de frustratie. Nou, dat hebben we ook allemaal gezien, hè, de boerenprotesten. En dan vervolgens ga je weer naar die lijn omhoog en dan ga je dus naar de acceptatie en het kijken van hoe kan ik inderdaad die transitie, hoe kan ik daar ook daadwerkelijk mee uit de voeten, hoe kan ik dat embedden in mijn bedrijf enzovoorts. En ik denk dat we nu een klein beetje die lijn omhoog aan het kruipen zijn. En wat uit die frustratie fase, zeg maar, komen. En inderdaad wat meer aanvaarden nu ook. Van, er moet ook echt iets gebeuren. Het gaat ook echt gebeuren. Dat laat dit kabinet ook wel zien met de twee ministers die aan het hoofd staan. Dat er ook echt, dat het gewoon doorgaat. En dat de sector dus maar beter erbij kan zijn om zelf mee te praten over hun eigen toekomst, dan achterover te leunen en het aan het kabinet over te laten. Peter Drent, tot slot. Zoals gezegd, CDA gedeputeerde in Gelderland. Maar ook nog een keer lijst trekken even. U verraste mij toch een beetje aan het begin van de uitzending. U zei, het maakt me niet heel veel uit of het akkoord er net voor of net na de verkiezing is. U gaf wel een voorkeur voor de voor. Ja, weet je, ik zou zeggen, dan heb ik een verhaal. Weet je waar we staan? Nou, dat verhaal, dat heb ik wel. Ja, u zelf. Daar zijn we in Gelderland al heel ver mee. En daar geloof ik ook in. Ik zie ook steeds meer tekenen dat het ook die kant op gaat. Ook het rapport van Remkes hoeft onze plannen niet op aangepast te worden. Die brieven van vrijdag een week geleden zitten allemaal in diezelfde denklijn. Ik heb het liefst zo snel mogelijk akkoord. Waar mijn grote zorg in zit, dat er een deadline is en dat je net een week langer nodig hebt om tot een gedragen akkoord te komen. En dat dan weer de tijd krassen geeft. Dat zijn de laatste woorden. Ik ga hartelijk danken. Peter Drent, zoals gezegd, CDA gedeputeerde Gelderland. Tom van Kampen, VVD-Kamerlid. En ook de hoofdredacteur van Nieuwe Oost, Esther de Snow. U ook dank voor het luisteren. Zometeen de collega's van Langslijnen Omstreken, Robert Meder en Joram Kata achter de microfoon. Ik dank u voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Voor het nieuws zit klaar, Jeroen van Kampen.